تشنیع صوفیان بران صوفی که پیش شیخ بسیار می گوید. صوفیان بر صوفی شنعت زدند، پیش شیخ خانقاهی آمدند. شیخ را گفتند داد جان ما، تو از این صوفی بجو ای پیشوا. گفت آخر چه گل است ای صوفیان؟ گفت این صوفی سخو دارد گران. در سخن بسیار گو همچون جرس، در خورش افزون خورد از 20 کس. ور بخسبد هست چون اصحاب کف. صوفیان کردند پیش شیخ ضعف. شیخ رو آورد سوی آن فقیر، که زهر حالی که هست دوسات گیر. در خبر خیر الامور اوساطها، نافع آمد ز اعتدال اخلاطها. گر یکی خلطی فزون شد از عرز، در تن مردم پدید آید مرض. بر قرین خیش مفزا در صفت، کان فراق آرد یقین در عاقبت. نطق موسی بود بر اندازه، ولیک هم فزون آمد ز گفت یار نیک. آن فزونی با خضر آمد شقاق، گفت رو تو مکسری هازا فراق. موسیا بسیار گویی دور شو، ورنه با من گنگ باش و کور شو. ور نرفتی و ستیز شسته‌ای، تو به معنی رفته‌ای بگسسته‌ای. چون حدث کردی تو ناگه در نماز، گویدت سوی طهارت رو به تاز. ور نرفتی خشک جنبان می شوی، خود نمازت رفت بنشین ای قوی. روبر آنها که هم جفت تو اند، عاشقان و تشنه گفت تو اند. پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. جام پوشان را نظر بر گازر است، جان اوریان را تجلی زیور است. یاز اوریانان به یک سو باز رو، یا چو ایشان فارغ از تنجام شو. ور نمیتانی که کل اوریان شوی، جام کم کن تا ره اوسط روید.